Itt egy olyan történetépítés zajlik, hogy a Fidesz valójában a hatalom érdekében, a hatalmon maradás érdekében minden gátlást levetkőzik. És mindennel szembe megy, még a saját korábbi elveivel is. Hogyha az kell az a patrióta építkezéshez, hogy Ficóval együtt mosolyogjanak és V3-azzanak, ott ül, és Orbán Viktor nem szól a Benes dekrétumokról. Hogyha az kell az Európai Tanácsban a szavazáshoz, hogy a magyar gyűlölő Simion legyen az elnök, akkor be őt kezdi el támogatni. Hogyha éppen a Tiszát kell szidni, akkor leszlovákozza. Tehát hogy ez a fajta történetépítés zajlik, és a Fidesz számára ez a második szempont, ez a káros. Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit az Innen és Túl 41. adásában, én Seres Samu vagyok. Én pedig Dúl Szabolcs. Köszönjük mindenkinek, aki már feliratkozott a csatornára, és nagyon szépen köszönjük neked, hogyha most feliratkozol a csatornára, valamint hogyha egy szokásos algoritmust támogató kommentet hagysz a kommentfalon, és azt is köszönjük, hogyha a kétfős szerkesztőségünk munkáját támogatod egy Agora csatlakozással, vagy egy szuper köszönettel a komment szekcióban. És a mai étlapunk, így évvége felé, vagy az évvége ellenére, az eléggé gazdag, fogunk foglalkozni Szülő utca üggyel, méghozzá olyan szempontból, hogy 2026 nézőpontjából ez most egész pontosan mit jelent, ugye volt tüntetés, Magyar Péter gyermekotthonokat látogatott, és még a köztársasági elnök is megszólalt ebben az ügyben. A Fidesz az picit próbálja ezt halkítani, hogy ezen a héten Brüsszel volt a középpontban, megnézzük, hogy volt-e elég bubek a sisakban, ugye Orbán Viktor hogy szerepelt ott, de fogunk foglalkozni Lázár János szlovákozásával, illetve azt is megpróbáljuk megfejteni veletek együtt, hogy Pócs János az hogyan lett egy ilyen etalon a fideszes közösségi média világában. Szóval tartsatok mindenképpen velünk, és hát köszönjük, szuper köszönjük a szuper köszönömöket előre. És még annyi, hogy az Agora tagjainak létrehoztunk egy új platformot, egy olyan Facebook csoportot, ahol hétközben beszélhetünk a politikai újdonságokról, vagy mémekről, AI tartalmakról, igyekszünk ide mi is nektek bedobni különböző posztokat, vagy behind the scenes, vagy most már csak angolul tudok vajon megszólalni, tehát ilyen kulisszák mögötti tartalmakat, szóval az Agora tagjait arra kérjük, hogy... Here and beyond. Amúgy nagyon jó az angol fordításunk, arra kérjük az Agora tagjait, hogy írjanak nekünk e-mailt az innenstúl@gmail.com-ra, vagy Instagramra, és akkor felveszünk titeket ebbe a csoportba. És ebbe a csoportba, amelyhez mondom, örülünk, hogyha a csatlakoztok, éppen írtam is, hogy az eheti Magyar Péter interjúm egyik el nem hangzó része az volt, hogy Magyar Péter jelezte, hogy az Innen és Túlt ezt szokta követni, és a legutóbbi adással kapcsolatban annyit reagált, hogy amikor arról beszéltünk Samuval, hogy a Balatonfüredi Tisza frakció ülésnél teát vitt ki a kormánymédia munkatársaságot, akkor felidéztük a House of Cards-nak a megfelelő jelenetét, amikor ugye Frank Underwood és Claire Underwood vitt kisütit az oktatási tüntetőknek, és hát mondta Magyar Péter, hogy eskü, hogy ő nem emlékezett erre a jelenetre. Eskü. Elmondta az adásban, hogy nem tud blöffölni, póker arcot tud vágni, úgyhogy mindenki eldöntheti ezt a dolgot, viszont mindez azt jelzi, hogy Magyar Péter a két országjárás, pártépítés és posztolás között még az Innen és Túlt is tudja nézni, úgyhogy őt is köszöntjük nyilván így szeretettel. Így van, és akkor kezdjünk is bele a hét történéseibe, mert hát ahogy szoktad volt mondani, két különböző történet íródik, két különböző valóság fut egymás mellett. Egyrészt a Szőlő utcai botrány és az egész gyermekvédelemnek a kudarca, ha lehet így mondani, Magyar Péter részéről és Orbán Viktor részéről pedig Brüsszel és a háború megállítása és a kimaradás a háborúból és a békepártiság csúcsa, szóval ez a két különböző történet fut egymás mellett. És hogyha most már valami jövő AI műsorában lennénk, akkor itt elválasztódna a kép közöttünk, most próbálom úgy, és akkor mindenki klikkelhetne, hogy melyik történetet hallgatna, és melyikünk beszélne róla teljesen. Hát jól mondja Samu, tehát nagyon is észrevehető volt így az utóbbi napokban, hogy itt a magyar politikában két történetmesélés zajlik. Erről többször beszéltünk, de ez a két történet, Magyar Péter belpolitikai fókuszú története, illetve Orbán Viktornak a külpolitikai fókuszú története most nagyon jól megmutatkozott. Magyar Péter napok óta a gyermekvédelemről, Szőlő utcáról beszél, és ezt csak olyan témákkal, vagy olyan történésekkel foglalkozik, ami ezt erősíti. Orbán Viktor pedig folyamatosan a háborúról, a orosz vagyon befagyasztásáról, brüsszeli gazdatüntetésről beszél, és olyan dolgokat posztol, ami ezt a történetet erősíti, és a legkevésbé, vagy a legszükségesebb mértékben foglalkoznak csak a másik történetével. Pont ott lehet látni, hogy mi az, ami mennyibe tudja áthatolni ezt a két tábornak a buborékját, hogy kénytelen reagálni rá, mert hát Orbán Viktor kénytelen volt megszólalni Szőlő utca ügyben például. És mielőtt elkezdjük kibontani az egyes történeteket, én arra leszek nagyon kíváncsi, hogy melyik narratíva lesz annyira erős, hogy melyik fogja uralni a karácsonyi asztalokat. Tehát, hogy erre kíváncsi leszek majd. És ez nyilván egy olyan fontos vagy kulcsfontosságú az, hogy itt decemberben mi történik, mert valójában a karácsony az egy politikamentes időszaknak tekintető alapjáraton, abból a szempontból, hogy mindenki egy picit visszavonul a családi környezetébe és a politikus is ember tematikában, ugye kevésbé várhatunk azt, hogy ilyenkor akcióznak, de olyan szempontból viszont kulcsfontosságú ez a mostani karácsonyi időszak, hogy ilyenkor mindannyian találkozunk olyan rokonokkal, olyan barátokkal, olyan ismerősökkel, akikkel kevésbé szoktunk, és óhatatlanul előkerül a politika. És itt ezek a politikai beszélgetések, ezek nem is úgy zajlanak, hogy akkor elkezdik direktben agitálni a másikat, hanem itt témák felmerülnek. És hogyha spontán, tehát hogy itt olyan szempontból kell nézni, hogy ami spontán inkább felmerülhet, az megérzésem szerint inkább a Szőlő utcai videó, amit láttunk, hogy erről kinek mi a véleménye, és sokkal inkább ez egy olyan beszédtéma, amihez tud fiatal, idősebb, középkorú viszonyulni, minthogyha például a brüsszeli gazdatüntetésnek az oszlatásáról látunk valamit. Az messzebb van, és kevésbé tud erre reagálni a karácsonyi asztalnál bárki, ha éppen szóba kerül. Szóval én azt gondolom, hogy a karácsonyi beszélgetések szempontjából ez a Szőlő utca, ez sokkal veszélyesebb a Fidesz számára. Majd utólag, hogyha beengedtek minket ilyen intim körökbe, írjátok meg, hogy nálatok mi merült fel a karácsonyi asztalnál, én nagyon kíváncsi vagyok. És fogunk még egy kis karácsonyi meglepetéssel mi is foglalkozni, meg karácsony után jelentkezik természetesen az Innen és túl, akkor meg tudjuk beszélni, hogy kinek milyen tapasztalata volt a karácsonyi asztalnál, úgyhogy ezt jegyezzétek fel mindenképp. És akkor kezdjük a Szőlő utcával, mert hát nem akarok ezzel nagyon poénkodni, de hát, hogy a Szőlő utca az most olyan gyorsan fogyasztja az igazgatókat, mint emlékszel, hogy volt az a Angliában vagy Nagy-Britanniában az a kérdés, hogy Liz Truss bírja tovább miniszterelnöként, vagy az a fejsaláta, és most már ez a fejsalátát a Szőlő utcai a javítóintézetnél is oda lehetne tenni, és a 21 kutató... Nekem az MSZP miniszterelnök jelölti castingje jutott eszembe, mert az változott nagyjából így naponta, hogy akkor ki lesz éppen az aktuális miniszterelnök jelölt 2009-ben. És kijött a 21 kutató központnak egy olyan érdekes kutatása, hogy ki hallott-e, vagy ön hallott-e a Szőlő utcai javítóintézet ügyéről, és nyilván párt választókra lebontva, és itt azért az látszik, hogy nyilván van egy hatalmas eltérés a Tisza és a Fidesz választói szavazói között, de azért még azt látjuk, hogy a Fidesz szavazóinak a 84%-a is hallott valamennyit legalább az ügyről, tehát hogy ez átütötte az ingerküszöböt, és főleg úgy, hogy mindig beszélünk arról, és nem is akarom sokat ismételgetni, hogy mennyire a Fidesz identitásának alapeleme lett a gyermekvédelem, ez biztos, hogy nem jó hír. Igen, és ez ugye a kampánynak a utolsó hónapjai valójában arról a bonyolult képletről szól, hogy minden tábor megpróbálja a saját táborát mozgósítani, a másik táborát elbizonytalanítani, és a nem döntőket, a még középen állókat pedig próbálja bizonyos témákkal a saját maga oldalára billenteni. Minden politikus ezt szeretné. És ez a Szőlőutca ügy abból a szempontból ideális a Tiszának, azért is csapott le rá Magyar Péter, mert hogy ez egyszerre mozgósítja a Tisza szavazókat, az a felháborodás, amit a videón látnak, ami, ahogy az, a sorra jönnek elő a ombudsmani jelentések, az elmúlt évek, évtizedeknek a kibeszéletlen történetei, ez folyamatosan fokozza a tiszásoknak azt a fajta érzetét, hogy itt váltani kell, és egyben a Fidesz szavazói számára ez kényelmetlenséget jelent. Tehát ez megpróbálta a Fidesz ugye azzal kezelni kommunikációsan ezt a dolgot, hogy itt, ha ez szóba kerül, ne azt gondolják a választók, hogy itt gyerekekről van szó, hanem inkább arról, hogy itt egy börtönről, meg bűnözőkről, és próbálják ezt az egészet leválasztani a gyermekvédelemről, de épp az előbb látott ábra bizonyítja azt, hogy muszáj van ezzel valamit kezdeni, mert hogy ez átmegy a buborékon, és meghallják ezt a dolgot a fideszesek is. Abszolút, és talán azt mondhatnám azt, hogy ennek a csúcspontja, ennek a narratívának a Tisza párt részéről az a tüntetés volt, amit szombaton tartott a Tisza párt Budapesten. Én kimentem, mert kíváncsi voltam, hogy milyen a hangulat. Azt tapasztaltam, hogy ment nyilván a mocskos fideszezés, Pintér Sándor édesanyját küldték melegebb éghajlatra a választók. Az látszik, hogy ezek nyilván azok az ilyen óellenzéki választók voltak, mert szerintem ezeket a hangokat én vidéken nem igazán érzékeltem különböző eseményeken. Szóval fáklyákat gyűjtöttek az emberek, és vonultak a vár felé. Nyilván itt nem voltak olyan sokan, de ez betudható nyilván nagyon sok ilyen strukturális vagy operatív tényezőnek, a tüntetés időpontjának meghirdetése is, stb. Erről lehet érdemes beszélni. És még annyi volt érdekes, hogy amikor a várba mentek fel a kacskaringós úton az emberek, akkor tényleg sokan levágták az utat, és mentek át a dombokon a fáklyákkal. Tényleg olyan hangulaton volt, mint amikor a törökök így elfoglalhatták. Nyilván az biztos sokkal ezerszer rosszabbul nézett ki, de hogy a várfoglalók mentek föl, és annak volt egy ilyen ereje, vagy egy ilyen monumentalitása. Ugye már látom magam előtt a megafon videót, hogy Samu azt mondja, hogy nem voltak sokan ezen a tüntetésen, nem a létszám számít. Tehát, hogy éppen a képeket látjuk, azért ezek eléggé látványos képek, a vizuális üzenet átjön egy tüntetésnél, mindig azt kell nézni, hogy minek az eszköze. Tehát, hogy az egy régi rossz ellenzéki gyakorlat volt, hogy egy tüntetést azért szerveznek, hogy legyen, vagy sokan legyenek, mert utána nem volt valami tovább élése. Itt Magyar Péter azért vállalta be ezt a kockázatot, hogy két nap alatt egy tüntetést összehív, mert akarta eszközként használni ezt a demonstrációt, egyrészt arra, hogy napirenden tartsa ezt a történést, másrészt arra, hogy a Szőlő utca ügyét ezt elvigye a Karmelitához, összekösse Orbán Viktornak a felelősségével. És éppen ezért az a kutatás, ami még szintén a 21 kutatóközponttól megjelent, hogy kinek tulajdonítják ezt a felelősséget a Szőlő utcai visszaélések miatt a tiszásokhoz, eljutott az üzenet, és ők inkább a kormány teszik felelőssé ebben a dologban. Tehát, hogy fizikailag ez volt ennek az egész tüntetésnek a célja, és ebből a szempontból mindegy, hogy meddig érte ez a sor. Ja, persze, én inkább ezt arra értettem, hogy akik így morális szempontból elemzik a politikát, politikát, vagy ilyen egyes ügyeket, azok nyilván azt érzik, hogy a felháborodásuk az, az mindenki osztozik abban a felháborodásban, és ezeket a tényezőket nem is veszük figyelembe, és amikor megérkeztem a Deák térre, akkor ez a típusú felháborodás nem öltött testet abban a mértékben, ami szerintem lehet, hogy indokolt lett volna, de aztán nyilvánvalóan az, hogy pár nappal ezelőtt, tehát a munkanap volt szombaton, de így is nyilván meg lehetett lőni azokat a képeket, és így is nagynak érződött a tömeg. Hát meg ne felejtsük el azt, hogy, hogy bár erről kevésbé szoktunk beszélni, de hát minden tüntetést azt szervezni kell. Az, hogy messzebbről is eljussanak ki kivelül egy kocsiba, egy buszba, ki az, aki ráér azért, hogyha csütörtökön szólok, hogy szombat este ráérsz-e, akkor már valószínűleg van programod, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy itt ez a gyermekvédelmi tüntetés, ez pont nem úgy fog bevonulni a Tiszának a történetében, mint egy folyamatosan ünnepről ünnepre, tégláról téglára egyre többen vagyunk az utcán. Ez egy olyan eszközként fog bevonulni, amely kihangsúlyozza ezt, hogy ezen az ügyön van fókusz. És itt az elmúlt napoknak egy másik olyan jelensége volt még, ami szintén ilyen napról napra fokozódott, az az, hogy jöttek elő az ügyek, jöttek elő azok a megszólalások, áldozatok, azok a jelentések, amelyek az elmúlt éveknek az ilyen visszaéléseiről szólnak. És Magyar Péternek pont az 5 pontban interjúban volt egy ilyen gondolatmenete, hogy ahogy az emberek, a rendszerben lévők egyre jobban elkezdik érezni, hogy valami bomlás van, valami szétesés van, elkezdenek megszólalni, ugye Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy csiripelnek a madarak, és pont azt látjuk, hogy ebben az egész gyermekvédelmi közegben valami elkezdett átszakadni. Egyrészt a Szőlő utcai vezetést már nem olyan nagy kedvel vállalják el, másrészt pedig az elmúlt években is megvoltak ugye ezek a fajta bizonyítékok, és most jönnek elő, és sorra tolják az ellenzéki politikusok felé. És még egyszer mondom, ez meg egy kis lábjegyzet, amit időnként mániámként elismételek, hogy a média helyzet átalakulására a legfőbb bizonyíték az tényleg az, hogy ebben az egész gyermekvédelmi oknyomozásban a Tisza mellett Dobrev Klára meg Juhász Péter, két politikus, vagy összesen három politikus az, aki élen jár. Igen, és még azért annyi, hogy ez az összemosással, hogy a karmelitában ment Magyar Péter, még annyi szimbolika az nyilván erős volt, hogy minden tüntetőnek a kezében volt valamilyen gyerekjáték, plüssmackó, stb., amiket leraktak a karmelita elé, plusz amikor látszottak azok a karmelita falán, azok a gyerekrajzok, amit Magyar Péter kb. 5-ször megkért, hogy vetítsenek ki, az vicces volt, az is ilyen erős vizuális elem volt, ami talán át is köt minket oda, hogy a tavalyihoz képest hogyan reagált a Fidesz idén. Ugye látunk itt egy újfajta Fidesz stratégiát, méghozzá azt, hogy megpróbálják úgy kezelni ezt az egész Szőlő utcai gyermekvédelmi ügyet, hogy tompítják a hatását, elhallgatják, nem reagálnak rá, nem próbálják meg semmifajta konfliktussal élezni, hogy erről legyen szó. Ugye a gyermekvédelmi tüntetésnek a napján Orbán Viktor Mohácson tartott egy újabb DPK gyűlést, a Fidesz elintézte az egészet annyival, hogy hát megfutamodott Magyar Péter Mohácsról, mert már annyira apad a Tisza, annyira kevesen vannak. És itt ez, amit most látunk, ez az óbudai gyermekotthonnál, ugye tavaly itt volt az a, hát tényleg az agyunkba vésődő szimbolikus jelenet, amikor Magyar Péter és néhány tiszás ajándékokkal, csomagokkal, meg egy ilyen temuról szalasztott télapóval megpróbált ugye bemenni a gyerekekhez, és maga Fülöp Attila államtitkár a saját testével elállta az utat, hogy ezt nem lehet, ezt tiltják a szabályok, és egy nagyon hosszú vita alakult ki ebből, amit már akkor se lehetett érteni, nem is jogilag, hanem inkább politikailag, hogy a Fidesznek miért ez a célja, miért nem engedi be, rakják le, aztán egy napig se beszélünk erről az egészről. És egy év múlva a Fidesz pontosan ezt tette. Rájött arra, hogy ezt tegyék le, és akkor senkit nem fog már másnap érdekelni ez az egész dolog. Ugye Zalaegerszegen is ez történt, majd itt látjuk, hogy Óbudán is az történt, hogy ezúttal nem államtitkári szigor és konfliktus várt a Magyar Pétert, hanem Mézes Kalács és az igazgatónő által facsart narancslé. Plusz ugye a gyerekek is elvileg segítkeztek ebben, hogy Magyar Péternek is amilyen a tányérjel. Hogy valójában, tényleg, hogyha józanész szempontjából nézzük, akkor ez politikailag is, meg minden szempontból így normális, viszont látjuk azt, hogy a Fidesz ezzel beismerte azt, hogy egy évvel ezelőtt teljesen forró fejjel és politikailag nem racionálisan viselkedett. Tehát Magyar Pétert igazolja ez az egész, hogy ezt normálisan is lehetne csinálni. Még arra leszek kíváncsi, hogy most nyilván bejöttek új dolgok a politikába, amiről majd beszélni fogunk, de hogy az emberek inger küszöbben én azt tapasztalom, hogy nyilván elér egy bizonyos szintet, és utána már jönnek elő az újabb gyermekotthonos hírek, már de teljesen, ezt sose tudom kimondani ezt a szót, de nem megy. Érzi? Ha nem tudod kimondani, de mindig akarom próbálni, ez sosem történik, de tényleg így kialakul egy ilyen védőpajzs a rossz hírek és az emberek között, szóval azt érzem, hogy most már tényleg, hogy ezek a hírek, hogy paintballal, vagy airsofttal lőtték a gyerekeket meg, hogy mivel ütötték, tehát hogy ezek már nem is ütik át. Ez szerintem tök jó meglátás, mert hogy ha most el kéne sorolnunk, hogy akkor egész pontosan még a Juhász Péter oldalán, hát sajnos híressé vált videó után milyen ügyek jutottak eszünkbe, akkor gondolkodni kéne felidézni. Az ember úgy van, hogy telítődik ezzel a dologgal. És amikor eljutunk áprilisig, ma jövő áprilisig, akkor meg nem ezekre a konkrét ügyekre fogunk emlékezni, hanem nyilvánvalóan arra az egész érzésre, hogy itt valami történés van, és a Fidesz hogyan kezeli ezt a dolgot. És a Fidesz számára ez az egész gyermekvédelmi ügy, ez az egész Szőlő utca ügy, ez azért ártalmas, mert újra visszaugrottunk a startmezőre a kegyelmezési ügyhöz, visszaugrottunk a Zsolti bácsi ügyhöz, összeköti ez az egész, ezt a történetet, hogy itt valami nincsen kezelve. És a Fidesz folyamatosan beleesik abba a hibába, hogy ezt az ügyet nem megoldani akarja, hanem kezelni akarja. Kommunikációs eszközökkel, ilyen-olyan hatalmi politikai eszközökkel, ilyen-olyan leváltásokkal, de maga az a szakpolitikai szembenézés, az nem történt meg, és hát a következő 4 hónapban alig, ha fog megtörténni, mert a Fidesznek az az érdeke, hogy ez elhalkuljon, és alig várják már a januárt, hogy talán akkor Szőlő utcáról nem fogunk beszélni. Még mielőtt tovább menjünk, még az jutott eszembe, hogy most pont a Sixtus Kápolna mennyezetéről készült puzzle-t rakjuk itt a nappaliban, és hogy... Good luck, ahogy te mondanád. És hogy pont az jutott eszem, hogy a kegyelmezési ügy az megadta a keretét ennek a puzzle-nek, ami megadta az egészet, hogy a Fidesznek eddig volt egy története, oké, de hogy nem volt erre válasz, nem volt ezen fogás, az megadta azt, hogy itt ez a keret, és a Zsolti bácsi ügy, ami észben mindegy a politikai keretezés szempontjából, hogy valóság vagy nem, az egy alakzat volt a képben, ez most a Szőlő utca az nagyon sok, és hogy amint ezek összeérnek, és egy közös képet alkotnak, azt már nem lehet majd így semmisé tenni, és ha ez szerintem kialakul, akkor azt utána visszaszedegetni, azt már esélytelen igen, lesz. És a Fideszben van egy olyan számolgatás, amit hallok, hogy igazából ez egy ilyen budapesti, belvárosi, lipsi ügy, nekik van a gondjuk ezzel a dologgal, mert hogy vidéken meg azt gondolják az emberek, hogy persze ez egy kis bűnöző, kell egy tasli erre az egészre. Lehet, hogy a konkrét videót el lehet így intézni, de ezt az egész gyermekvédelmi ügyet alig ha lehet, mert itt az ellenzék, Magyar Péter, azért talált fogást a kormányon, mert a fő üzenetét az, hogy az állam nem működik, hogy itt nem megoldani akarják a problémákat, hogy változás kell, ez be tudja mutatni egy ilyen, de az egész állam szempontjából mikrotörténeten. Egy előrehozott heti súlyokkal jövünk. Na mert hogy, hiába tompítják a történetet, azért ez egy olyan eset volt, ahol a köztársasági elnök pár nap után kiadott egy közleményt. Tehát jó sokáig vakarták a fejüket, hogy mi legyen, de azt kell mondanom, és akkor itt a előrehozott heti súlyokban, hogy az elnök ebben az ügyben egy olyan közleményt adott ki, amelyben tudta azt a célját elérni, hogy ne újabb olajat pakoljon a tűzre, hanem egy picit ezt a hangulatot elkezdje tompítani. Igen, bár súlyok renoméjának továbbra, hát tovább gyengítette, ha azt meg lehet gyengíteni, hogy Magyar Péter ugye izomból neki ment a köztársasági elnöknek, és folyamatosan felkérdezi fenn a tüntetésen is, szóval hát Súlyog Tamás nem él jó. Igen, ugye Súlyog Tamás üzenete az volt ebben az ügyben nagyjából ugye politikára lefordítva, hogy ezeket az ügyeket nyilván ki kell vizsgálni, be kell tartani a szabályokat, de azzal sem ért egyet, hogyha gyerekeket valaki politikai célokra használja. Amivel szerintem a többség egyetért, és nyilván ez egy olyan, amit egy elnöknek megfelelő üzenet. Itt pedig azt látjuk, hogy ezzel párhuzamosan Súlyog Tamás is elindította ezt a fajta gyerekeknek ajándékokat adunk akcióját. Engem az lepett meg, vagy én azt a zicsert még láttam volna bejönni, hogy ahogy ugye Magyar Péter tavaly végigjárta a gyermekotthonokat egy nagy körítéssel, nagy média figyelemmel kísérve, én azt hittem, hogy Súlyog Tamás az idén meghúzza ezt a kártyát, hogy akkor ő járja végig, és ő ad a gyerekeknek ajándékot. Volt is nyilván egy ilyen poszterről, de nagy média kampányt nem csinált a stáb ezzel kapcsolatban. Nézzük a párhuzamos és a másik valóságunkat, hiszen újabb járatról lehetett képet készíteni, most nem Wizz Air, hanem ahogy látom, ez a kormányzati gépnek tűnik, de mondd, hogyha ez nem így van, és hát tele van rakva fiatalokkal a kép, Hoppál Hunor, ott van Móna Márk, ott van, most van a visszatérő vendég, az Bohár Dani, aki nem is média passzel megy, hanem ő megkülönböztetett figyelembe részesül, mindenhova bemehet, szóval... Média Bohár. Szóval... Hogy most akkor megint nagy csinadratta van, és kicsit az a hipotézisem, hogy akkor megy nagy csinadrattával a miniszterelnök, amikor tudja, hogy számára sikeres dolog fog történni, és hát nyilván ez egyértelmű. Ez a fontos, ez a lényeg. Ugye Washingtonban egy hatalmas nagy körítés volt, már az utazásból is. A moszkvai utazásnál olyannyira nem volt kihangsúlyozva ez a repülőjárat, hogy még egy nappal a moszkvai utazás előtt Gulyás Gergely a kormányinfón nem erősítette meg a moszkvai látogatásnak a tényét sem. Majd utána most látjuk, hogy a brüsszeli háromnapos utazásra megint egy nagy média felhajtást szerveztek. Itt ugye nem csak EU csúcsra ment, hanem a Patrióta találkozóra is ment Orbán Viktor, és a Fidesz azt találta ki erre a hétre, hogy a Szülő utcai ellenzéki történetre azt a választ adja, hogy ők a brüsszeli harcot, a brüsszeli csihipuhinak a történetét meséli, azt, hogy Orbán Viktor az hogyan fogja az egész brüsszeli ármányokat, a brüsszeli dolgokat azt valahogy megoldani, hogyan fogja megvédeni a magyarokat, és ugye az egyik ilyen nagy győzelem, amit oda-vissza a kormány közeli média levideózott, az, hogy az orosz vagyon befagyasztása az nem fog megtörténni. És itt már csak azért is számíthatott arra Orbán Viktor, hogy ebben az ügyben sikerrel fog járni, mert itt azt ennek az egyik fő ellenlábasa ennek a befagyasztásos történetnek a brüsszeli miniszterelnök volt, akinek hát a leginkább a bőrére ment volna a játék, mert ugye Brüsszelben van ez az orosz vagyon, és ő csak úgy lett volna hajlandó ehhez hozzájárulni, hogyha az EU egy ilyen plafon nélküli kötelezettséget vállal, hogy kifizeti adott esetben a ezt az összeget az oroszoknak, hogyha jogilag érvényesíteni fogják. Tehát, hogy itt Orbán Viktor számíthatott arra, hogy mindenképp valamilyen sikert tud felmutatni. És akkor erre jött természetesen a Patrióta találkozó, a brüsszeli gazdatüntetés, és mind-mind a magyar belpolitikába ezt beillesztette, és olykor még így meg is hajlította egy picit a saját belpolitikai szempontjából a történetet. És ugye kommunikáció szempontból azért fontos, hogy ezt sok kormány közeli politikai influencer, propagandistát, ki hogy hívja őket, magával vitte Orbán Viktor, vagy Orbán Balázs indoklása az volt, hogy az ő elérésük nagyon nagy, és hát most már tényleg az van, hogy el kell árasztani a netet napi 15-20 poszttal, hogy ez a narratíva lenyomja akár azt, hogy mi történik amúgy a gyermekvédelemben, a Szőlő utcában, hogy az emberek inkább arról beszéljenek, hogy Orbán Viktor sikeresen megelőzte a háborút Európa és Oroszország között, vagy megelőzte a világháborút akár. Igen, és ebbe olyan kis illogikus kommunikációs dolgok is becsúsznak, hogy Orbán Viktor kiposztolja a saját oldalán büszkén azt a jelenetet, amikor a belga miniszterelnök egy erkélyről leszólva az újságíróknak kérdezi tőlük, hogy ki fog megérkezni itt, és akkor felkiabál egy újságíró, hogy Orbán Viktor érkezik, és akkor az erkélyről a belga miniszterelnök azt mondja, hogy küldjétek fel hozzám, mert megbeszélni valón van vele. Tehát, hogy ennek ugye az üzenete az nyilván az lenne, hogy hát Orbán Viktor mindenki ismeri Brüsszelben, mindenki beszélni akar vele, de egyébként magából ebből a képből és jelenetből pont az jön ki, hogy hát mégis csak az erkéről, fölülről egy újságírónak szól le a belga miniszterelnök, így zajlanak a dolgok. Tehát, hogy ez az egész brüsszeli történetmesélés, ez mind arra szolgál, hogy a Fidesz történetét építse, és valójában az egyik ilyen valósághajlító tényező az az volt, hogy miután az Orbáni szövetségben most Robert Fico, szlovák miniszterelnök, meg Andrej Babis a csehek vezetője van benne, Orbán Viktor elkezdett posztolni, és híres B3-akról, visegrádi 3-akról hát beszélni, mert ugye Donald Tusk a lengyelek most nincsenek benne. Hát ez mindig is így volt, a híres V3-ak, nem tudom, hogy miért gondod ezzel. Igen, és hogy ugye ebbe a fideszes történetmesélésbe, hogy megnézzük az ellenzéki reakciót is, Magyar Péter csak a saját szempontjából szükséges mértékig száll be. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy a Fidesz a Szőlő utcát halkítani akarja, és nem akar beleszólni ebbe a dologba, el akarja nyomni, hanem nyilvánvalóan Magyar Péter pedig ezt az egész brüsszeli történetmesélést akarja halkítani, és csak a szükséges mértékben reagálni. Erre például adott egy olyan kis lehetőséget a Fidesz, hogy ugye a szlovák parlament elfogadta a Benes dekrétumoknak a kapcsolatban azt a hát meglehetősen érdekes szabályt, hogy aki ezteket kétségbe vonja, az akár börtönnel is sújtható. Itt ugye leegyszerűsítve arról van szó, a Benes dekrétumok kimondták a világháború után a magyarok, illetve a németeknek a kollektív bűnösségét, amely ilyen apró kis jogi meghatározásnak hangzik, de valójában ez az, ami jogilag lehetővé tette magyar, illetve német emberek ellen elkövetett bűncselekményeket, támadásokat, vagyonuknak az elvételét. Tehát, hogy ez meglehetősen egy európaiatlan történés, és azt látjuk, hogy a híres V3-akban ott ül Orbán Viktor mellett Robert Fico, szlovák miniszterelnök, aki hát nyilvánvalóan az egyik aktora előmozdítója ennek a Benes dekrétumos történetnek, de erről alig akar beszélni a miniszterelnök, az ő történetébe ez most nem illik bele, így aztán nyilván Magyar Péter pedig elkezdte ezt a gombot nyomni és a Benes dekrétumokról beszélni. És azért fontosak a Benes dekrétumok iszonyatosan, és nyilván most a Lázárszalát még várjuk meg, mert ez később jön, nagyon nehéz nem előre szaladni, mert ugye ez meg azokat a gombokat is benyomja egyszerre, nem csak ezt, hanem hogy mi volt a Simionnal, amikor még azt hitte, hogy Orbán Viktor, hogy ő lesz a román befutó, és aki ugye olyan sírhelyeket rongált meg, ahol magyar emberek nyugszanak, szóval, hogy a külpolitikájának alárendeli a magyar érdekeket, vagy azokat az erkölcsi dolgokat, amely a magyarságnak fontos. Közben Tóth Attilának és Team Csotimbának nagyon szépen köszönjük a szuper köszönömöket. Szuper köszönjük. És hát igen, még mondtad, megemlítetted, hogy hát Orbán Viktor elintézte, hogy egy gazda tüntetés is legyen Brüsszelben, és meg tudta mutatni, hogy itt mennyire, hát ilyen, milyen állapotok uralkodnak Brüsszelben ott, ahol háborúba akarják vinni az egész EU-t, és jól letámasztották. És hát nyilván ezeket a képeket lehet a köztévében mutatni, persze, hogy bezzeg nálunk nyugatra, Brüsszelben milyen közállapotok vannak, ezt csinálták Ursula von der Leyenék. Viszont egy fontos videót, olyan számomra fontos videót megmutatnánk nektek hanggal, hogy úgy kezdted az adást, hogy a sisakban van a bubek, és hogy nyilván ezt most dekódolni kell, hogy ez pontosan mit jelent. Orbán Viktorról készült egy videó, amit most hallgassunk meg együtt. Már a vége. Holnap nincs vége, 5:30, 6:00 még nincs vége. Amikor kiteszi, addigra már vége lesz venni, de addig 3 órát nyomni kell, igen. Holnap irány Brüsszel, mit visz magával? Golyósolnak. És mi? Elég az. Ki szokott befakolni? Többé itt van a sisakban. Ki szokott befakolni? Ó, úgy. Hát... vagy a feleségem, vagy valamelyik lányom. Több nap, kertisztaink, neszeszer, zoknik, atléták. Szóval vitte a sisakban a bubeket. Ugye ez a videó, arról mindenféleképp beszéljünk, ez is a brüsszeli történetmesélésnek egyfajta ilyen influencerkedő állomása volt, ahol tényleg hasonlítsuk össze Moszkvával, ott nem készültek ilyen videók, itt viszont nyilván Orbán Viktor azt jelezni akarta, hogy mennyire készül erre, és ugye megtudtuk azt a kulisszatitkot, hogy általában Léva Janikó, vagy egy lánya pakol be számára, és atlétát, azt mindig be kell pakolni. Erről az jutott eszembe, hogy képzeld el, és hát képzeljétek el, hogy Lázár Jánossal álmodtam ma. És ez azért fontos, mert amikor Lázár János... Innen is túl álomfejtő szakasz a következő. Amikor Lázár János Orbán Viktor, amikor Lázár János Hajdú Péternél volt, akkor kiderült, hogy Lázár János egy tojásándotát se tud elkészíteni. És hogy a feleséget csinálja neki. És az álmomban ezt megkérdeztem Lázártól, hogy ez igaz amúgy, és mondta, hogy nem, ő nagyon jól tud főzni. És akkor megkérdeztem tőle, hogy akkor ez csak azért van, hogy ezt így kívülre tudja mutatni azoknak a választóknak, akiknél szintén otthon az a felállás, hogy a nő főz, és a férfi megdolgozik. És azt mondta, hogy igen, ezért van. És hát, hogy itt is Orbán Viktor simán lehet, hogy magának pakol be, de hogy itt azt kell megerősíteni, hogy ahogy minden családban, ahogy lenni szokott, hogy a nő elkészíti otthon mondjuk az ebédet, mert a férfi megy melózni, és neki ott el van készítve a ruha, meg a kaja, szóval ezzel így erre hat szerintem a politikus ilyenkor. Abszolút, és csak eszembe jutott, hogy én sokszor megkapom azt a kérdést, hogy minek kell nézni ilyeneket, hogy Hajdú Péter, amikor órákig beszélget meg, hogy nézni se bírom meg, ezeknek semmi értelme. Hát nagyon is van értelme ezeket megnézni, mert pont amikor olyan közéleti emberekkel, politikusokkal beszél, akkor nagyon sokszor az ő saját történetmesélésük az kiviláglik ebből a fajta viselkedésből, az ő szemléletük. Egyébként a Hajdú Péterről még eszembe jut, ez is egy ilyen apró aktualitás, hogy én végignéztem azt az adást is, amikor a Győzikével volt Hajdú Péter annak idején, és csak most azért jutott eszembe, kis érdekesség, vagy kis fact-checking így az innen és túlban élőben, hogy ugye kis felhorgadást okozott a minap, hogy Szijjártó Péter kivitte Gáspár Evelint magával a moszkvai útra, és hogy ő ott dolgozik ugye influencerként a külügyminiszter mellett, és eszembe jutott az, hogy ezt ki is ragadták annak idején, hogy Gáspár Győző meg Hajdú Péternek épp arról beszélt pár hónappal, évvel is ezelőtt, hogy mekkora nagy szívfájdalma, hogy itt van a kitanítatott lánya, Gáspár Evelin, aki egyetemet elvégzett, milyen szép karriert futhatna be, de megbukott a nemzetbiztonsági át világításon, ő az apja miatt, ő miatt, a tartozása miatt, úgyhogy sajnos nem ment át a nemzetbiztonságon. Úgyhogy itt azért akad egy kérdés, hogy akkor most mi az, amitől hirtelen mégiscsak átment Gáspár Evelin, talán a zebrázás az módosította ezen a nemzetbiztonsági átvilágításon. És még mielőtt folytatjuk Lázár Jánossal megint hoztunk egy kis játékot az AI rovatunkban, hogy eldöntjük majd, hogy a felvételek közül mi AI és mi a valóság. Most levettem róla a hangot, mert legutóbb elfelejtettem ezt. De jó. És ti is tippelhettek, az lesz a játék, hogy látunk két képet, amiből az egyik valós, a másik az AI, és a Samuval játszunk, és megtippeljük, hogy melyik a valós, melyik az AI, és természetesen itt nem a győzelemre megy a lényeg, de azért jó lenne, ha nekem rukkolt. Na, elkészültél? 6 másodpercünk van eldönteni. A felső AI. Szerintem az alsó. Úri, oké. Okay, egy múli, de... Szerintem az alsó a valós. Az AI. Úristen, mi történik? Az alsó a valós. Szerintem is. Most már csak azt mondom utólag, amit te mondasz. Ez most már vezet. Nem! Látod, és nulla pontom van. Az alsó az AI. Ezt nem tudom eldönteni. Nem, és nem. Én konkrétan nem tudom eldönteni, szóval felső a valós. Igen, felső a valós. Alsó az AI. Nem. Tehát nincs pontom. Én nem is értjük. Szóval az, nem. A felső AI. Jó, remélem. Te vagy a Sia Peiglivel, te vagy. Nem, és ez se, kész. Azt a mindenit. Jó, de ez amúgy szám, ez lehet, ami kamu az egész. Alsó az valós. Nem. Jók vagyunk. Jó vagyunk. Vége a játéknak. Nagy játék volt. Nulla pontom van. Samu nulla pontjával végeztünk. Köszönöm szépen annak, aki nekem drukkolt. Na, menjünk tovább, és hallgassuk meg Lázár Jánost, aztán beszéljünk picit róla. Miniszter úr, egy tisztás politikus mennyire tud önre nyomást gyakorolni, ha útépítésről van? Rám mindenki nyomást tud gyakorolni, mert mindenki erre nyit vál az ajtón, de kivételesen a képviselőjelölt asszonya, még életemben nem találkoztam. Kicsit csodálkozom is, hogy a Tisza párt nem talált magyar embert, és egy szlovák asszonyt kellett elindítani ebben a választókerületben. Ilyen rosszul állnak, azért legalább azt kellene, hogy Magyarországon magyarok legyenek a jelöltek. De hát ha még ezt megfontolják a tisztások. Lázár János, amikor valahogy buszok közelébe kerül, vagy felszáll, vagy közlekedés ügyben, akkor valahogy mindig sikerül valami butaságot csinálnia, vagy mondania. Ugye, mindjárt beszélünk a tartalmáról is ennek a mondatnak, méghozzá ugye azért, mert az, hogy nemes egyszerűséggel leszlovákozta ugye Strompova Viktória Tiszás Sárvári jelöltet, de még mielőtt a tartalmáról beszélnénk, érdemes arról egy pár gondolatot ejteni, hogy ezt miért mondhatta Lázár János. Tehát, hogy csúsznak ki ilyen szavak, ugyanis itt mindig a politikusi megszólalásoknál érdemes azt nézni, hogy hiba, baki, egy pillanatnyi kihagyás, vagy van esetleg valami célja ezzel kapcsolatban. Na most engem azért, vagy én azért lepett meg ez a mondat Lázár Jánostól, mert hogy az, hogy az ellenfélre mit mondunk, hogy az ellenfélre hogy reagálunk, arra a Fidesznek megvan a panelje. Tehát, hogyha szóba kerül a Tiszás jelölt, akkor egy fideszes politikusnál be kell, hogy kapcsolódjon az a gomb, hogy hát ő egy baloldali. Ugye most ez a Fidesznek a stratégiája, hogy a baloldali fiókba teszi be az összes Tiszás jelöltet. Vagyis, hogyha Lázár János ott Ák Péter mellett utazgatva, az ögykölődve a buszon kap egy ilyen kérdést, hogy a Tiszás jelölt tud-e nyomást gyakorolni önre, mert ezt és ezt követeli, akkor annak a panelnek kell automatikusan bekapcsolódnia, ezt Lázár János, aki a kampánynak az élén ott van, ezt nem kampányfőnökként, de a kampány befolyásos szereplőjeként ott van, tudnia kell, hogy annak a gombnak kell bekapcsolódnia, hogy hát egy baloldali politikus ezt mondja, egy baloldali politikus az természetes, hogy ezt ismételgeti, és így tovább, és így tovább. És ezzel szemben nem ezt a keretet vette elő, hanem elkezdett a nevével utalni, és elkezdett az ő származására és leszlovákozni, és ezzel, hogy akkor most a tartalomra átcsúszunk, ezzel tulajdonképpen Lázár János azt a fajta fideszes világot próbálta meg, ugye, vagy az alapfajta fideszes gondolkodással ment ugye szembe, hogy a határon túliakkal egyek vagyunk, együvé tartozunk, hogy itt magyarnak tekintsünk, és ugye ezt is csak a csúf baloldaliak, az ellenzékiek gondolhatják, hogy ott románok, szlovákok, meg ukránok laknak. És akkor itt érünk el ahhoz a képhez, hogy Magyar Péter azzal, hogy ugye elképesztően gyorsan, még aznap pár órával később meg is szólította Strompova Viktóriát, a saját oldalára került ki egy videó, ahol a jelölt körülbelül könnyek között... Ez most nem beszél ez a videó? Nem, ez most direkt nem beszél ez a videó. Bármint bocsánat csak, hogy most közben mi beszélünk. Szóval, hogy könnyek között mesél a történetről, és hogy itt áll össze, vagy hát az én fejemben az a kép, és hát Magyar Péter célja a választók fejében is, hogy a Benes dekrétumok, a Szimeonnal lévő, a Tihanyi apátságban az, hogy most szlovákozik a Fidesz, és ezt írt a Török Gábor, amit te is, kedvenc, vagy szoktad említeni, hogy a Fidesz védett ideológiai területére megint betrappol Magyar Péter, amit először megtett a sétával, ami már valamennyire sikeres volt, és így megint meg tudja szólítani azokat a választókat, akik mindig hatalmas arányban a Fidesz-szel szoktak voksolni. Nem mondom, hogy ez szerintem iszonyatosan nagy befolyása lesz a végeredményre, de nagy ütés. Azért fontos gondolat, amit mondasz, mert Magyar Péter célja itt kettős. Egyrészt hát kihasznál egy hibát, mert ez a szlovákozás, ez mindenféleképpen egy baki, egy hiba. Az, hogy ez mekkora politikai hiba lesz, az kiderül majd, hogy ezt hány napig marad itt napirenden, hányszor fog erre emlékeztetni Magyar Péter. De van egy másik olyan célja, és azért fontos, amit Samu mond, mert hogy itt egy olyan történetépítés zajlik, hogy a Fidesz valójában a hatalom érdekében, a hatalmon maradás érdekében minden gátlást levetkőzik, és mindennel szembe megy, még a saját korábbi elveivel is. Hogyha az kell az a patrióta építkezéshez, hogy Ficóval együtt mosolyogjanak és V3-azzanak, ott ül, és Orbán Viktor nem szól a Benes dekrétumokról. Hogyha az kell az Európai Tanácsban a szavazáshoz, hogy a magyar gyűlölő Simeon legyen az elnök, akkor őt kezdi el támogatni. Hogyha éppen a Tiszát kell szidni, akkor leszlovákozza. Tehát ez a fajta történetépítés zajlik, és a Fidesz számára ez a második szempont. Ez a káros, hogyha a Fidesz szavazói, a Fidesz bázisába eljut ez a dolog, és ott is elkezdenek gondolkodni, hogy akkor mi végre vagyunk a világon. Igen, és ugye ez itt amúgy nekem még egy önkérést felvett Lázár János mondata, hogy ugye a külhoni magyaroknak az is nyilván iszonyatosan nehéz, hogy az elcsatolt területen élve, ott nyilván nem, ők nem tartoznak ahhoz az országhoz. De itthon sem igazi magyarok a magyar emberek szemében. Tehát, hogy nem tudom, hogy Lázár János arra akartott játszani, hogy ott van egy ilyen, az lehet, hogy egy ilyen hangulat az emberek fejében, hogy nehogy már egy olyan legyen, aki nem is teljesen magyar, de ezt nem tudom, hogy ott az emberek fejében mennyire képződik, hogy az a valóság. De egész pontosan azért a kádári Magyarországban kialakult ugye ez a vélekedés, hogy miután az elcsatolt részekről nem akart beszélni a Kádár rendszer, mert ez egy tabu volt, ezért ott a magyar társadalom egy részébe beivódott az a dolog, hogy ott szlovákok, románok, és így tovább, hogy így nevezték őket. Egyébként Borbély Alexandrának, Nagy Ervin feleségének erről van egy nem is hosszú TEDx-es előadása, amely igen nagy nézettséggel már évek óta megtekinthető a YouTube-on, és hát Nagy Ervin, azért ő maga is nyilván Borbély Alexandrával együtt emlékezett erre a dologra, ugye Borbély Alexandra színésznő felvidéki származású vagy születésű, és hát Nagy Ervin most már, mint egy dunaújvárosi Tiszás jelölt, Tiszás politikus, ő is beszállt ebbe a történetbe, és a felháborodásának adott hangot. Itt az lesz egyébként a kérdés, politikai kérdés számomra, hogyha Magyar Péter erősíteni akarja ezt az ügyet, akkor bizony Borbély Alexandrát bevetik-e, mondjuk, és ő beszáll a politikába. És azért érdekes, hogy ez most történt az a Lázár megszólalás, hiszen holnap lesz a szegedi Lázár Info, Orbán Viktorral, tehát hogy pont akkor, amikor ez az ügy most így forrongani fog, vagy ki fog teljesedni, nyilvánvalóan Lázár János még nem reagált, nem tudom, hogy itt fognak-e valamit, szerintem azért meg fogják valahogy említeni. Kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire befolyásolja az ottani hangulatot, meg hogy ott mi fog történni, valószínűleg egyáltalán nem. Ugye itt beszéltünk már pár szóban a karácsonyi csendesedésről, ami már csak azért sem lesz, mert itt advent utolsó hétvégén, karácsony előtt 4 nappal Szegeden, hát megint csak lesz egy Fidesz és Tiszás erőfitoktatás. Ugye itt Orbán Viktor mellett a Nagy Ágyú Lázár János lesz, illetve hát Magyar Péter az egyik legtiszásabb városba fog tüntetést szervezni, ugyanis hát Szegeden már 2024-ben is az EP választáson is a Tisza erősebb volt, mint a Fidesz, ugye Botka Lászlót már nem tudom hány ciklus óta polgármester, ráadásul pont a héten kijött egy kutatás Szegeddel kapcsolatban, hogy nem a Szeged 1-es, hanem a Szeged 2-es, vagy a Csongrád-Csanád 2-es választókerületben is a Tisza az jelentősen vezet a Fidesz jelöltjével szemben. Azt még egyébként a Fidesz nyerte 2022-ben, és az szegedi szavazókörök mellett olyan városokat vagy településeket is tartalmaz, mint amelyek sokkal inkább a Fideszre, vagy a Mi Hazánkra szavaznak, Ásotthalom is egyébként oda tartozik. Tehát Szeged az egy tiszás bázisnak mondható a jelenlegi tudásunk szerint, és még így évvégén ott csap össze ez a két szereplő. Itt érdemes lesz nézni, hogy azt a fajta kontrasztot, pozicionálási versenyt, azt Magyar Péter hogyan tudja itt évvégén még fokozni, és kinek lesz december 20-án Szegeden egy olyan üzenete, amellyel a karácsonyi asztalok elé akár még valamilyen témát tud letenni. Az influencer blokkunkra muszáj most már áttérnünk. Igen, de előtte megköszönjük Ravívnak a szuper köszönetet, és azt az üzenetet, hogy a legjobb fejek vagytok, kedvencem a podcast. Ezt így pólóra. Köszönjük. Nekünk. Igen. Teljesen jó. Nagyon köszönjük. Menjünk tovább, mert a Mandineres interjújában karácsonyfák között Orbán Viktor konkrétan megemlítette Pócs Jánost, ami az influencer blokkunk miatt fontos lesz. Én hoztam, ezt is hoztam a Mandineres interjúból, ezt is hallgassuk, meg utána pedig nézzük meg Pócs János, hát... egyik legnagyobb gurítását a közelmúltból. Pócs képviselő és mások azért működnek, mert ők nem kamuznak. Ők olyanok, amilyenek. Amit látunk, az olyan. Ő azt gondolja, azt mondja, úgy természetes. Én könnyesre zsörgöm magam a videóin. Annyira eredeti és annyira látom, hogy nem írta meg neki senki. És ezt észrevették, fideszes politikusok is, és egyszer fültanúja voltam annak, hogy ő szeretne olyan lenni, mint a Pócs, hogy lehetne ezt meg. Nem tudsz olyan lenni. Persze, hogy nem. Vannak tanult futballisták, meg született futballisták. Meg vannak született költők, meg tanult verselők. Az ezek különböző dolgok. Azért itt ilyen verselőket, meg irodalmárokat felhozni, azért, vagy ezt megalapozza a hangulatot, mert nyilván most nézzük meg akkor, vagy mond, nem akarom belé szorítani a szót. Azért emeljük ki Pócs Jánost, mert hogy nem csak Orbán Viktor, hanem Kubatov Gábor is egy Mandineres beszélgetésen elkezdte kiemelni és dicsérni, mint Pócs Jánost, aki a közösségi médiában egyetalon. Na, ehhez képest akkor nézzük meg ezt a gurítását. Ma este rendezvényünk után Vitályos Eszter és csapata a vacsora vendégünk. Kedves Eszter, nem baj, ha a szeretet jegyében lesz egy plusz vendég az asztalnál? Attól függ, hogy ki. Ha. Felőle maradhat, ha ma nem hazudik. Akkor előbb tisztázzuk. Ez most jelent meg, látod? Biztos pártválasztó, Tisza 50%, Fidesz 37%. Ez biztos, hogy nem hiteles. Nem hiteles? Nem. Akkor biztos náló van a hiteles. Nézzük meg. Náló van az eredeti. Aha, mert hogy az eredeti kérdés úgy szól, ön szerint melyik párt elutasítottsága nagyobb? 50% Tisza, 37% Fidesz. Itt Vitályos Eszter az ilyen olyan a leggyorsabb fact-checker a világon. Már ránéz, azt mondja, hogy ez nem hiteles. Valahol az internet bugyraiban olvasta, nem emlékszem már hol, hogy itt leforgatják a Szörnyella de Frát, egy magyar bánábomnak a valami fajta új sztoriát. Itt arra lennék kíváncsi, csak úgy, mint amikor Szentkirályi Alexandra nevezetes csomagtartós videója volt, hogy mi volt az a brainstorming, amikor eldöntötték, és akkor valaki felvetette, hogy akkor kéne egy olyat pócsképviselő úr, hogy ül a Magyar Péter az asztalnál, és akkor oda mentek, hogy ő mit hazudozik a kutatásokról, és akkor rendben, akkor te fogod alakítani a Magyar Pétert, és majd átsatírozunk így a videóban egy ilyen maszkot. Én tényleg azt láttam, hogy Orbán Viktor kiadta az ukázt, hogy azok a politikusok maradhatnak, akik sikeresek a közösségi médiában, akik tudnak forgatni. És valaki ezt annyira komolyan vette, hogy ilyen teljes szélsőséges ilyen disznóperzselés van, meg Ruszin-Szendi Romulus és a zsírleszívás, és tényleg ilyen olyan alpári és földszintes beállítások, amik nyilván működnek a közösségi médiában, hiszen a virális marketing az tényleg, hogy érzelmekre kell hatni, ha dühöt vált ki, sok emberhez elér, és hát ezért működik ez. Ugye ez a történet az onnan indul, hogy amikor a Fidesznek a digitális forradalma elkezdődött, akkor kiadták az összes fideszes választókerületi elnöknek, hogy indítsanak TikTok csatornát, Insta csatornát, Facebook csatornát, tehát hogy minden kell a közösségi médiában, máshogy nem is lehet senki egyéni országgyűlési képviselőjelölt, és akkor sorra jelentek meg így a TikTokon a különböző erőltetett videók, mert nagyon sok képviselő vagy képviselőjelölt egyszerűen nem érzi, hogy mit kell csinálni, nem érzi, hogy a közönség mit szeretne, hogy jó ezt csinálni, nem tudott önazonos lenni ebbe a dologba. Ami miatt Pócs Jánost kiemelik, hogy ő önazonos ebben az egészben. Tehát ezt lehet látni, aki követi az ő videóit és oldalait, hogy ő ezt élvezi, ő ezt tudja, megjelenít valami olyan dolgot, amire az ő saját szavazói azok rezonálni tudnak. Na most ennek a veszélye az, hogy itt ugye a Fidesz 14 vagy 12 évig egész biztosan azzal tudott választásokat nyerni, hogy a legnagyobb mértékben központosította a kommunikációt. Milyen üzenetet, hogyan, milyen panelekkel kell átadni. És itt viszont, hogyha csak az irányokat adják meg, és ezt Pócs János a maga szempontjából Pócs Jánosít, akkor megvan ugye az a veszélye, hogy lehet erre, hogy reagál néhány Jászberényi vagy az ő választókerületében olyan emberek, akiket elér, de az országos Fidesz szempontjából, vagy az országos üzenetek szempontjából ezek ártalmasak lehetnek, vagy nem biztos, hogy elérik a céljukat. Ebbe egy olyan jó példa volt, hogy ki lett adva nyilvánvalóan az összes fideszes jelöltnek, hogy a 14. havi nyugdíjról csináljanak videót, legyen poszt, azt mindenféleképpen pörgessék, mert ez ugye a kormánynak az egyik fő üzenete. És Pócs János pedig úgy gondolta, hogy az önazonos, hogy kimegy egy kisfiúval, nem tudom, gyerekével, vagy valakivel a temetőbe, és elmondja halottak napján, hogy itt becsülni kell az időseket, és mielőtt ide kerültök, még kaptok 14. havi nyugdíjat, amire lehet, hogy ott helyben rezonálnak, de hát ezt az országos nyilvánosság meglátja, akár csak a megperzselt disznókat, vagy az, hogy egy Ruszin-Szendi Romulus képével ellátott zsíros bödönnel járkál a bíróságra, ez nem biztos, hogy az, amit a Fidesz meg szeretne jeleníteni a teljes országos nyilvánosságban. Az azért nagyon fontos, hiszen a politikusoknak azt meg kell érteni, mert valaki már ezzel annó nagyon megütötte a lábát, hogy a nézettség és a lájkok szám és a reakciók azok nem egyenértékűek, és nem transformálhatók valódi politikai tőkévé. Erre a legjobb példa az Jakab Péter, aki hatalmas eléréseket generált, több százezrek, akár milliók is megnézték, hogy a parlamentben felkérdezi meg krumplis zsákot vissza Fidesznek, stb. Aztán nézzük meg, hogy mennyire elbukott az ellenzéki előválasztáson. Értek, parizer politikából nem biztos, hogy lesz szavazat. Nagyon jó közben mondás. Melindának is köszönjük a nagyon a szuper köszönjük. Nagyon szépen köszönjük. És van még egy-két dolog, amiről beszélnünk kell. Például... Egy házi feladatot adjunk az innen és túl nézőinek, ugyanis Pócs videókban, Orbán Viktor videókban, Vitályos Eszter videókban megjelenik egy kísértetiesen hasonló hang, aki nem más, mint a TikTokos lány. A TikTokos lány. És most már önálló oldala is van a TikTokos lánynak, és hát eddig jutottunk az oknyomozásban, hogy Orbán Viktor mellett a TikTokos lány szerepel. Én nagyon félek, hogy én leszek a TikTokos srác, és a TikTokos lány az annyira nem jó. Jó lenne egy ilyen TikTokos srác és TikTokos lánynak az együttműködése. De amúgy azért izgalmas a TikTokos lány karaktere, hiszen ő csinálja, vagy amióta ő bekerült a képbe, azóta látjuk ezeket a ilyen kézi kamerával hatásgyakorló, tehát hogy ilyen folyamatosan mozgó képben Orbán Viktort követi, Orbán Viktorral sétál, egy ilyen a politikusok együtt sétál, ilyen nagyon dinamikus, élő és közvetlen hangulatot jelenít meg a videókban, amire most megy a Fidesz, szóval érdekes, hogy saját felületet kapott, de ha tudtok bármit, akkor segítsetek nekünk. Úgyhogy a TikTokos lánnyal még fogunk egy picit foglalkozni, mert úgy látszik, hogy ő a TikTokos lány a Fidesz titkos fegyvere. Wow, ezt még soha senki nem kötötte össze. Jó, ezt van, bocsánat. Muszáj volt valami 10-3-as poént benyomni, hogy tudd a többit értékelni. Nagyon szép stratégia. És az influencer blokkunk kiegészítéseként azért Magyar Péter azt mondja, hogy nem utánozta le Orbán Viktort elvileg, de hogy mindenki kínaizik. A kínai éttermek most csúcson vannak, ami amúgy alapból azért is fontos, mert én hiányolom a magyar gyors éttermeket. Mármint ez is nem ilyen etnikai alapon, mert a kínai étterem is nagyon jó, de azt érzem, hogy minden sarkon van 3 kínai, de én van, hogy így valami magyaros ízt ennék olcsón és gyorsan. És az egyébként nagyon furcsa, hogy az az üzletág még nem virágzik, vagy csak nem tudunk róla, hogy a kínai, török, pizzázó, tehát hogy van egy csomó ilyen dolog, ami eszünkbe jut, hogyha gyorsan valami kajához akarunk jutni, és hogy olyan tematika, vagy olyan brand még nem alakult ki, hogy bemész, és akkor eszel egy kolbászt, vagy valamilyen olyan magyaros ételeket, nyilván ezt ki kell találni, amelyek akár ilyen láncba szerveződve minden sarkon megtalálhatóak lesznek, és akkor egészen biztosan a politikusaink azok ott influencerkednének. Igen, jó lenne. Itt ugye ennek csak azért még ezt a szálat várjuk el. Ennek ugye az üzenete politikai kommunikációs szempontból, hogy a politikus is olyan hétköznapi ember, mint amilyenek mi vagyunk, azaz, amikor éppen napi meló van, napi tárgyalások vannak, akkor ne azt gondoljuk, hogy valamilyen csili-vili étterembe mennek be, vagy valami olyan díszebéden vesznek részt, ahova hétköznapi ember nem juthat be, hanem bizony ők is a sarki kínaiba ülnek be. Igen, és bár volt egy adásközi heti súlykunk. De szép. Most javasoltál valamit a műsor végére, amit kérlek, vezess fel. Igen, mert hogy ugye logikailag a heti súlyok oda a gyermekvédelmi blokkhoz illett, és akkor gondolkodtunk azon, hogy kipótolhatná, vagy mivel pótolhatnánk a heti súlykot, úgyhogy egy évi ádert fogunk nyomni, ugyanis előkerült így hosszasabb kihagyás, hallgatás után Áder János, volt köztársasági elnök, ugye abból az apropóból, hogy megjelenik a visszatekintő könyve, memoárja, amit egyébként lábjegyzetként én nagyon üdvözlöm, mert tőlünk nyugatabbra, Franciaországban főleg, de Nagy-Britanniában, Amerikában ennek nagy hagyománya van, hogy visszavonuló politikusok megírják az ő élettörténetüket, tapasztalatukat, iszonyatosan sok mindent lehet ezekből megtudni, tanulni, megokulni. Ennek valójában az oka itt Magyarországon, hogy hiányzik, hogy nagyon kevés olyan politikus van, aki szépen vonul vissza, és aki pedig ugye visszavonul, az nem a saját politikai történetét akarja megírni, hanem mondjuk egy Kanthoz hasonló művet, vagy éppen egy krimit. De hogy visszatérve erre, Áder János ugye megjelent, itt DPK gyűlésezett, Mondinernek adott interjút, ott egy nagyon finom politikai utalása volt arra, hogy hát ő nem csinált olyan hibát, mint Novák Katalin annak idején tett, és szerintem ebből a szempontból úgy építi Áder János a saját politikai legendáját, hogy valójában az, hogy ő 10 évig volt ennek a országnak a köztársasági elnöke, úgy, hogy semmilyen nagy botrány, semmilyen olyan hatalmas ügy nem fűződött a nevéhez, hanem sokkal inkább egy ilyen unalmasabb láthatatlanság, az politikai teljesítmény a részéről. Azért érdekes, hogy felhoztad a DPK-kat, mert most azzal találkoztam, hogy már Gamer DPK is van, és megalakult, lehet, hogy nem jól idézem, de muszáj idéznem, hogy az valamilyen ima csoport, és ugyan parlamenti ima csoport DPK. Igen. Tehát, hogy azok ott nem tudom, hogy az hogy néz ki, de oda elmennék. Azt legközelebb utána fogunk annak is járni, ez is egy szép karácsonyi téma. Diana Velkovicsnak köszönjük szépen a szuper köszönömöket, fontba kaptuk meg. Hát ez nagyon szép üzenet, zárás és szuper köszönet így a végére. És hát ugye nem maradt más hátra, mint hogy mi is boldog karácsonyt kívánjunk nektek. Karácsonyi meglepetést azért tervezünk Samuval, úgyhogy hogy érdemes minket követni. Jelentkezünk is még műsorral az idén, tehát egészen biztosan karácsony után a terveink szerint december 27-én rögtön átnézzük, hogy hogyan töltötték a karácsonyt politikusaink, illetve várunk titeket, hogy elmondjátok, hogy nálatok mi történt karácsonykor. Így van, jó készülődést, boldog karácsonyt, és sziasztok! Boldog karácsonyt, sziasztok!